Yahya pasala kasera. Ia to naliulalan puang isa, kita ito buta simula jajinna. Mekutana mi to anak gurun na nakua. Oh guru, siapa rina buta te tau di jajian? Ia rakama dosa, batu to matuan rakam puga ku dosa. Mebali mi nakua. Te edan na dosana te eto buta batu to matuan na, apa dikua anna dipapajan to kuasanna puang Allah Ta'ala. Yanna aluna pa, lata jamai to jamanna, totoswana, yake bongi mi, moi mesa atau te eda mongkule mang jama. Pada nak masain na lan lino, aku mo arang na to lino. Iya to namangka mo puang isa paungasan ni Joo, macikudu mi doa litak, napasirawi litak anami lombu, namanem papadi ito matan na Joo to buta. Mangkay Joo, nakuan mi. Male mo komendaw jiongkol lang siloam. Siloam batuanan na disua. Male mi mendaw na iya to napole mo pakita mi. Iya to balibolana sola to biasang kita jo to buta. Meta ada ta ada silele ime kutana na kuwa. Indera jo taun to jio. Tangiara ka jo tau to biasa meta ada ta ada. Den to kumua. Tongan, ya mote. Den to kumua. Tangia apa susiri? Kale-kale na mangkada na kuwa. Tongan, aku mo. Nakua jo taung kuan ni. Matumbay mo wading mo pa kita. Mebali mi jo to mangka buta na kuwa. Ia to disanga puang isa. Pumpel lombu ito litak cikdi. Napapaadi ito matangku. Namaneng kuan na. Male mo komendau jong kolang siloam. Angku male. Na ia tong kumangka mo mendau pa kita mo. Mekutana mi jo taung kuan ni. Umbo miraya. Mebali mi jo to mangka buta na kuwa. Te eda mo kuisan ni. Male mi jo tau solani jo to mangka buta la koto parisi. Na saba alo katoroan ton na pupel lombu i puang isa to litak. La na pakem papakita jo to buta. Na kutanai mi to parisi jo to mangka buta na kuwa. Matumbari mo wading mo pakita. Mebali na kuwa. Puang isa papadi lombu to matangku. Kumane mendau na wading mo pakita. Batu pira-pira toto parisi mangkada na kuwa. Tangia to pole jome puang latala jo. Sabate dan naturi to atoran alokatoroan. Na kuwa to lain na. Teda ya toto madosa lompagaw tanda mejangaran susi jo. Susi mi jo sipek kami toto parisi. Mekutana pole omi toto parisi lako jo to mangkabuta na kuwa. Na iya ke iko. Apalah musangan ni jo tau. Nasaba mangka moko na papa kita. Mebali na kuwa. Oh, nabi iya. Apa iya to pekanderan to Yahudi. Teda na matapa kumua. Ia jo tau mangka buta anna pakita mo teto. Ia mo jo nasuai to tomatuan na ratu. Na kutanai na kuwa. Ia mo rakatet to anak kami. Misanga kumua buta to na dijajian. Matumbari na wading mo pakita teto. Mebali mi toto matuan na nakua. Ye, ia mo anakaki te buta simula jajinna. Apa matumbai na wading mo pakita te to'o, te eda ki isen ni. Na indam papakitai, te eda to'o kami ki isen ni. Takutanai bangami, sanga matonggo mo iya. Wading mo pebaliang kalena. Na anggai toto matuan na mangkada susi jo'o. Sanga malaja ilako pekamberan to Yahudi. Mangka mo nasituru ikumua. Ya toton nakui kumua raja mang pasalama to puang isa. Ladi pasala na teeda mo na dieloran mentama bola pasambajangan. Ia mo jo na kumua to tomatuan na. Takutanai bang mi. Sanga matonggo mo iya. Natambay pole omi pekamberan to Yahudi jo to mangka buta na kwenni. Masapa ko lako puang Allah Ta'ala kumua labu pau totongan na. Kisen kumua to madosa jo tau. Mebali ina pua. To madosa raka jo tau. Batu teda raka. Teda kuisen ni. Apa ya mandara kuisen kumua. Mangka nak buta. Napa kita mau teto. Nakutanai pole omi nakua. Apa rana pugauk lako kalemu. Matumba caranam papa kita ko. Mebali ina pua. Wah, Mangka mempawang kita campi sadingi. Capa rita madong pole omong pesadingi. Mbae madong tora ki menjaji anak guruna. Na kada-kada i te kamberan to Yahudi na kua. Iko-iko to anak guruna. Apa iya to kami? Anak guruna kan kami Nabi Musa. Iisen kumua mangka mopuang latala mangkada lako Nabi Musa to nanu. Apa iya jo tau? Teda kami kisen ni kumua to pole umbora iya. Bebali mi jo to mangka buta na kua. Liwa ema janggaranna. Kita ere tesen ni kumua to pole umbora iya. Na mangka mo na papa kita. Tesen kumua te ere na pesa dingi puang latala. Tutompu gok dosa. Apa ira na pesa dingi toto sampai sorampu gau pakaloranna melau jo na mai ratu lakoto allo te ada pe di saading kumua den taum papa kita to buta simula jajinna ia ke te ada na to pole jo mai pung Allah taala jo tau te ada na kullem pogau apa-apa me bali mi to pe kamberan to Yahudi na kua apa iko iko tu pono dosa simula jajim. Nai ko pole lan najaikan. Mamula jo wattu teda mina di loran mentama bola pas sambajangan. Nasading ipuang isa kumua. Teda mo na loran ni tau mentama bola pas sambajangan jo to mangka buta. Na ampa ina kutana ina kua. Matappa roko kalako anak mentolino. Bebali mi jo to mangka buta na kua. Inda raya jo puang. Tatulung na tapawan na umatappa lako kalena. Nakua puang isa. Teda mu kita mandai. Aku mo tee musi pangkadan. Nakua mo. Matapa mo puang. Nasuju jolona puang isa sampai. Nakua puang isa. Ratu nak tamalino la rata karakarana tolino. Anna ia toto buta la pakitai. Na ia toto pakita la membutai. Batu pira-pira toto parisi jio sading ijo kadanna puang isa namikutana nakua. Iara kato batuananna tu kadanta kumua buta todakan. Bebali mi puang isa nakua. Yake la susi kam uto buta to teeda naisen pangajaran tongan teeda mi madosa. Apa mikua kumua pakitakan. Yamo joo midatan pamadosa.